5 litra. 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Biedronka. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sąd odrzuca zażalenie obrońców Sebastiana M. Podejrzany o spowodowanie tragedii na autostradzie A1 zostanie w areszcie. Afgańczycy, Pakistańczycy i mieszkańcy kilku innych krajów dowiedzą się z mediów, że nie warto forsować polskiej granicy. Gość specjalny na festiwalu w Karlowych Warach to laureat Oscara, amerykański gwiazdor Michael Douglas. Sebastian M. zostaje za kratami. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie uwzględnił zażalenia obrony w sprawie zastosowania tymczasowego aresztu wobec mężczyzny. Ciąży na nim zarzut spowodowania wypadku drogowego na autostradzie A1, w którym we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd nie uwzględnił zażalenia, bo uznał, że istnieje obawa ponownej ucieczki podejrzanego. Wziął też pod uwagę surową karę, która mu grozi, mówi Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Uznał, że tymczasowy areszt jest jedynym środkiem, który może zabezpieczyć prawidłowy bieg postępowania. Sebastian M. pozostanie w areszcie do 25 czerwca. W 8 krajach Afryki i Bliskiego Wschodu rusza kampania zniechęcająca nielegalnych migrantów do przekraczania polskiej granicy. Ostrzeżenia w językach tych państw pojawiają się w internecie, mediach społecznościowych, ale też w formie plakatów, mówi premier Donald Tusk. Ktoś, kto płaci przemytnikowi, zastanowi się 3 razy, bo będzie wiedział też ze źródeł nie tylko z naszej kampanii, bo przecież internet żyje, migranci, ci potencjalni migranci wymieniają się informacjami i coraz więcej informacji tych pochodzących od ludzi, którzy nie potrafili, nie dali rady przejść przez polską granicę, to jest także część tej kampanii. My mamy dzisiaj ponad 90% skuteczność zatrzymań, odmawiamy, jak wiecie, azylu i te informacje też docierają do tych, którzy starają się przedostać polskim szlakiem do Europy. Kampania skupia się na państwach, z których pochodzi największa liczba migrantów. Chodzi m.in. o Afganistan, Pakistan, Etiopię i Somalię. Mija rok od wprowadzenia tzw. strefy buforowej przy polsko-białoruskiej granicy, przez którą to właśnie nielegalni migranci próbują dostać się na zachód. Jak mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz, ustanowienie strefy przyniosło realne korzyści. Jeżeli porównamy rok do roku, czyli rok funkcjonowania strefy i rok przed wprowadzeniem strefy, to mamy spadek prób nielegalnego przekraczania granicy około 30%. Białowieża jest takim wyraźnym przykładem i Dubicze Cerkiewne, które przed wprowadzeniem strefy buforowej miały ogromną liczbę prób nielegalnego przekraczania granicy. W momencie, kiedy ta strefa została wprowadzona, te wartości bardzo spadły. Odbiera to dla organizatorów nielegalnego przekraczania granicy dostęp do granicy. Kilka dni temu szef MSWiA po raz kolejny podpisał rozporządzenie przedłużające zakaz przebywania w strefie buforowej o kolejne 3 miesiące. Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie i zachęca Izrael i Iran do dialogu. Resort nie przewiduje na razie ewakuacji polskich obywateli z tego regionu, informuje wiceminister Henryka Muścicka-Dendys. Monitorujemy sytuację, nie widzimy takiej potrzeby. Jeśli zajdzie jakakolwiek zmiana w naszym stanowisku, poinformujemy o tym. W nocy Izrael zaatakował 100 celów w Iranie. Zginęło co najmniej 8 osób, 50 zostało rannych. Rakiety trafiły w obiekty wojskowe. Izrael twierdzi, że operacja była konieczna w obliczu rosnącego zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Tymczasem Teheran utrzymuje, że jego program atomowy służy wyłącznie celom cywilnym i oskarża Izrael o działania mające na celu wywołanie wojny. Michael Douglas, gościem specjalnym festiwalu filmowego w Karlowych Warach, weźmie udział w pokazie odnowionej cyfrowo wersji Lotu nad kukułczym gniazdem. W tym roku mija 50 lat od premiery filmu Milosza Formana. Michael Douglas nie zagrał w Locie nad kukułczym gniazdem u boku Jacka Nicholsona i Louis Fletcher. Był jednak współproducentem nagrodzonego 5 Oscarami filmu. Do Karlowych Warów wróci po niemal 3 dekadach. W 1998 roku odbierał tam kryształowy globus za wkład w światową kinematografię. Amerykański aktor i producent weźmie udział w specjalnej projekcji filmu wraz z rodziną Milosza Formana, reżysera Lotu nad kukułczym gniazdem. Film jest adaptacją powieści Kena Kiseya. Przedstawia historię pacjenta buntującego się przeciwko opresyjnym regułom szpitala psychiatrycznego. Ta ponadczasowa opowieść o wolności i sprzeciwie wobec systemu była przełomowym momentem w karierze Formana i otworzyła mu drogę do sukcesów w Hollywood. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach potrwa od 4 do 12 lipca. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem na wschodzie spodziewany przelotny deszcz. W innych regionach będzie pogodnie. W tej chwili na termometrach od 10 do 24 stopni, w nocy od 7 do 11. Autopromocja. Jedna z robotnic rozpaczała. Robotnica rozpaczała. A z jakiego powodu? Że nie jest skrzydlatą mrówką. Przypominamy ostatnią radiową premierę, w której wystąpiła Ewa Dałkowska. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Krzyczała, dajcie mi skrzydła! Degeneratka, źle wykarmiona. W mrowisku nie ma miejsca na błędy. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyserka Aleksandra Głogowska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Na przykład ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Explore za 3349 zł. Sugerowana cena producenta to 3999 i do października nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Mam 65 lat i chcę zatańczyć na weselu córki. Każdy powód jest ważny. Ciesz się tym, co przynosi życie. Szczepiąc się przeciw RSV, możesz uniknąć ciężkiego przebiegu infekcji, powikłań i pobytu w szpitalu. Masz 60 lat lub więcej? Zapytaj lekarza lub farmaceutę o szczepienie przeciw RSV. Dla Ciebie może być bezpłatne. Dowiedz się więcej na szczepienie-rsv.pl. Marian, rower kupić najlepiej... W Media Expert, Barbara. A fakt? Faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, tanie masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14 i wracamy. Terra Cultura. Dokładnie tak, jeszcze do godziny 15 Michał Jakubik, Michalina Bieńko i ja, Agnieszka Obszańska. W takim właśnie składzie będziemy razem z wami. A ruszamy, no, myślę, od zawodniczek, które są świetnie znane słuchaczom i słuchaczkom tej audycji. It's all relative, right? One thought, many thinkers, one flame, many cinders, one view, many windows. Love in a time without sacrifice. We want what we want, and what's more, we deserve it. We run around panicking, nervous, thinking, oh, could this be the one man, they're perfect. Couple years later, you're chained to the circuit, breaking them down as if you're determined to waste what you found. But what's true about you? Is it the things that you claim to be true, or is it deep lurking in places that you don't dare to journey to, faced with a new way of seeing it? Are you the type to accept, or the type to clench fists and reject? Whose truth even counts? Is it the person who doubts what a person proclaims they're about? Whose version is perfect? Is there a truth that exists outside of perception? This is the question. It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man's flash of lightning looking through the air is another's passing there. It's hardly there. It's true if you believe it. The world is the world. One man's flash of lightning ripping through the air is another passing glare, hardly there. Two people, one thinks two's deceitful, two thinks one's plain evil. One loved two so much it was like worship, two thought one was perfect. One said to two, I'm awful, trust me. You're so pure that you should not touch me. Two said, I don't care, I love you, I can't wait to know you. One said, I'm scared, I will show you the bad side that I don't like. Two said, be yourself and I will be myself. You don't need no one else with their opinions. The past is gone, let's move on, make present. Two said, okay, you're the best, well you know the rest. It all went sour, and now two thinks one is mad for power. One thinks two tried to devour everything that made one one, but two thinks one got two two wrong. So if there's one truth that lasts forever, can two truths ever exist together? If one loves two but two don't love, whose truth is true and is truth enough? It's true, it's true. Tempest i Mikachu, czyli Mika Levi. It's true. Prawdą jest, że będziemy zaglądać dzisiaj w kilka miejsc, które przyniosą nam, myślę, dużo radości, ale może także zadumy. Będziemy w Karkonoszach. Kto chce wybrać się do teatru, niechaj słucha do godziny 15. Zuzanna Berendt fantastycznie połączyła dzisiaj dwa spektakle z dwóch różnych miast. Jakie? Nic nie powiem. Słuchajcie nas przynajmniej do 15, bo przecież warto słuchać przez cały dzień. Ale mamy także jeszcze do rozdania zaproszenia na występ Alaski na Festiwalu Malta. To 20 czerwca w piątek o godzinie 21. Będzie można zmierzyć się z wielkością Alaski. Zachęcamy. Proszę pisać do Michaliny. michalina.bieńko@polskieradio.pl albo też dzwonić, jeżeli ktoś woli. 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka, ma już w pogotowiu dłoń i słuchawkę. Alaska na Festiwalu Malta. Na Festiwalu Malta będziemy także my. Przyszłe Terra Cultura, czyli najbliższe piątkowe już z Poznania, więc zapraszamy, żeby także może współuczestniczyć, przyglądać się, ale także wpaść na audycję i być może być częścią tego spektaklu. Częścią spektaklu maltańskiego, poznańskiego będzie także ta dama, która za chwilę pojawi się w jednym utworze, a zaraz potem wskoczymy w góry. They won't choke the life out my vain jokes. The fun will go on. Do you have been long? Then no pain without the gains of feeling so. A teraz ruszamy w drogę i to z gościem, który przedstawi się sam. Dzień dobry, Marek Arcimowicz. Fotograf, podróżnik, związany z National Geographic. Jesteś człowiekiem, który fotografuje nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, ale jednocześnie oddajesz też trochę tego swojego doświadczenia fotograficznego, organizując fotokamp. Fotokamp.pl, można od razu wchodzić na tę stronę, tam wszelkie informacje, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, z czym fotokamp się je, opowiedzmy, jest to spotkanie w naturze, w pięknym miejscu, jest to też zaproszenie do posłuchania fantastycznych gości i gościń, ale zobaczenia też wielu wspaniałych zdjęć. My jako odbiorcy i odbiorczynie możemy włączyć w ten proces. To wszystko teraz opowiedzmy. Przede wszystkim fotokamp w tym roku w czerwcu, w datach? 26 do 29. To gdzie jedziemy? Ściegny to taka wioska pod Karpaczem, w zasadzie do niego przylegająca, pod Karkonoszami, województwo dolnośląskie. Od zawsze fotokamp był tam organizowany, czyli od 2018 roku. Odbyły się do tej pory 4 edycje i potem miałem przerwę z powodu wypadku samochodowego, który na szczęście przeżyłem. Teraz wracamy, staramy się wrócić na pełnej prędkości i ściągnęliśmy gwiazdę światowego formatu, Henry Canay. Albański fotograf agencji Magnum, mieszkający na stałe w Atenach. Wyjątkowa postać, wyjątkowy człowiek, wspaniały fotograf. No i to będzie wyjątkowa okazja, żeby go nie tylko poznać, posłuchać na jego prezentacji, ale też będzie możliwość zapisać się na przegląd portfolio i poddać się krytyce i jego bacznemu oku i dostać rady, które są wyjątkowo cenne moim zdaniem. Świetna wiadomość, ale wracając do samego fotokampu, co to za spotkanie? Jak byś je nazwał? Od początku unikałem słowa festiwal, bo nie chciałem, żeby to wyglądało jak sztampowa impreza, na której są tylko prezentacje i ludzie pojawiają się na scenie, a potem znikają. Miałem takie zaprzyjaźnione miejsca, jak Rybnicki Festiwal Fotografii na przykład, czy festiwal w Opolu, i tam taka dużo bardziej kameralna atmosfera i możliwość spotkania tych prelegentów później na afterparty albo gdzieś w kuluarach bardzo mnie zainspirowała. Jednocześnie bardzo zawsze pozazdrościłem muzykom tego wspólnego grania i występowania na scenie. No i skrzyknąłem przyjaciół, postanowiliśmy to połączyć. Zorganizowałem na kempingu właśnie w Ścieknach pod Karpaczem, na Camp 66 w 2018 roku. Pierwszą edycję. Można powiedzieć, że ją zrobiłem awaryjnie, bo złamałem nogę w Alpach na nartach. Przestałem jeździć z Martyną Wojciechowską, z którą od prawie 5 lat wtedy byłem związany zawodowo bardzo mocno i nagle wiedziałem, że będę musiał zastopować, więc chciałem sobie tę przestrzeń jakoś wypełnić. Wpadłem na pomysł na targach fotograficznych, popytałem kilku potencjalnych sponsorów, no i się okazało, że ludzie są zainteresowani tym pomysłem, a potem już było tylko lepiej. Formuła przypomina bardziej wszechnicę artystyczną, to znaczy dużo się dzieje spontanicznie. Pojawiają się ludzie z propozycją na przykład warsztatów, albo jakichś porad, albo wystąpień. Mamy format Hyde Parku od 2 edycji i on się bardzo dobrze sprawdził. Na czym polega Hyde Park? To taki mój autorski pomysł, że ludzie przychodzą z krótką formą, niemalże ad hoc. No i 5-15 minut mogą się pokazać na dużym ekranie. Zaskakująco wysoki poziom był tych prac. Nie, żebym nie doceniał ludzi, ale naprawdę chodzi o to, że mało znane osoby bardzo często robiły tak świetny materiał. To często pozwalało im pokonać jakieś własne lęki czy poczucie wstydu i niepewności. Kiedy dostawali gromkie brawa, to często dostawali skrzydeł jednocześnie i potem szli przez tę ścieżkę artystyczną znacznie sprawniej. Takie mam wrażenie i mam tego dowody, bo są ludzie, którzy dowiadywali się na fotokampie pierwszym czy drugim, że w ogóle warto, żeby kupili aparat fotograficzny i zaczęli robić zdjęcia, a kilka lat później zdobywali chociażby Grand Press Photo w Polsce. Można zaglądać w czerwcu i ten Hyde Park daje możliwość przedstawienia naszych fotografii. Jak najbardziej i szczerze zachęcam. Cała idea fotokampu polega na tym, że działamy ponad wszelkimi podziałami, zarówno wynikającymi z pokoleniowej jakiejś takiej przepaści, która się pojawia i zdarzyło mi się na przykład Zbyszka Furmana wyciągnąć jak królika z kapelusza dla młodych. Mówię w ten sposób, dlatego że często ludzie, którzy się zajmują fotografią reportażową, w ogóle nie słyszeli tego nazwiska, a to wielkoformatowy człowiek, naprawdę. Jednocześnie różne dziedziny fotografii, ale też różny stopień zaawansowania. Szczerze zachęcam tylko zainteresowanych, nawet amatorów, bo może się okazać, że naprawdę drzemie w was talent i ludzie ze świecznika, naprawdę najlepsi w swoim fachu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, mogą was dostrzec i pomóc wam rozwinąć swój talent, uwierzyć w siebie. I to jest bardzo ważne i uważam to za najważniejszą funkcję fotokampu. Poza tym, że się integrujemy jako środowisko, że się dobrze przy tym wszystkim bawimy, jest bardzo wesoło, super przyjaźnie. No, atmosfera jest taka, że jak wszyscy wyjeżdżają, to są bliscy łez i już czekają na następny rok. Tak było 4-krotnie i myślę, że tak będzie i w tym roku. Wieczorami zawsze są zaplanowane albo koncerty, albo imprezy z DJ-em. W tym roku chcemy zrobić bal przebierańców, nawet w skali mikro przebierańców, ale uważam, że to jest bardzo fotogeniczne i może świetnie zaowocować. Po prostu fotokamp. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać do Podgórzyna, zachęcamy. Wspomniałeś o Auri Kanaju, czyli fantastycznym albańskim fotografie związanym z Magną Fotos, ale to jest jeden z wielu fotografów i fotografek, którzy pojawią się. Czy możemy wymienić innych? Nie tylko będą fotografowie i fotografki. Będzie na przykład

sporo jest tam wydarzeń, koncertów, artystycznych zjawisk, które warto zobaczyć. Między innymi pojawi się Danny R. Harl i on właśnie rozpoczyna efemerowy wątek. Plum, plum, plum, plum. Tak produkuje właśnie Daniel Harl, który pojawi się już dzisiaj na festiwalu Efemera. Warszawskim festiwalu, który trwa jeszcze do niedzieli. Dzisiaj noc klubowa Efemera Dragana Bar by Cam. Spodziewajmy się niespodziewanego, więc w klubie Oczki zapraszamy dzisiaj tych, którzy kochają taniec, kochają muzykę elektroniczną, ale także na przykład kochają performance, bo wśród wielu atrakcji muzycznych na przykład sperformuje efemerę Leonę Dziemaszkiewicz, świetny artysta. Ale pamiętajmy o tym, że efemera trwa od środy, a my jesteśmy razem z nią. Proszę zaglądać w nasze media społecznościowe. Tam sporo o tym, co się dzieje. Tam także my, Ania Lalka, Gosia Jakubowska jest na miejscu i zdajemy relacje z tego, co dzieje się na efemerze. Chociażby wczoraj fantastyczny dzień w Komunie Warszawa, miejscu, które jest wyjątkowe także pod względem teatralnym. Fantastyczny wieczór pod hasłem Wagary. Aleksandra Słysz i Alex Freyheit, czyli połowa duetu Sixa. Genialny, naprawdę genialny performance Ghosting. Potem Julian Satorius, Marek Pospieszalski i Artur Rumiński. To był ukłon w stronę fanów i entuzjastów, entuzjastek jazzu. Stillhouse Plants prosto z Wielkiej Brytanii. No, tutaj było trochę gitarowego smutku, a potem nadeszła ona, ta młoda dziewczyna, która rozpaliła chyba wszystkie rzędy, nie tylko pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli Argentynka Six Sex. Byłam zadziwiona, jak wiele dziewczyn potrafi mówić po hiszpańsku i śpiewać po hiszpańsku razem z Six Sex. Nie byłam dłużna i śpiewałam razem z nimi, zatem świetny wczoraj wieczór. Przypomnę także Aleksandra Słysz i Alex Freiheit. To jest duet, który wydał płytę pod tytułem Ghosting. A dzisiaj, poza tym, że oczywiście ruszamy na efemerę i na Dragana Bar, to fantastyczny wieczór. Dzisiaj w tej takiej sekcji, można powiedzieć, przednocnej, od godziny 20:00 gwiazdą tego wieczoru będzie na efemerze Sun, ale wcześniej pojawią się i wystąpią piękny duet Heinali i Andriana Jarosława Sajenko. To będzie podróż ukraińska, ale nie tylko, bo to będzie podróż z pięknymi dźwiękami, z którymi zostaniemy teraz na chwil parę. Zelenaya. A teraz przenosimy się do teatru, a właściwie możliwe, że do dwóch teatrów. Z nami Zuzanna Berendt. Cześć, dzień dobry. Cześć, Agnieszko, witam Państwa. Jesteś osobą, która sprawdza teatralny puls w całej Polsce i nie tylko. W Terakultura jesteś co tydzień i opowiadasz o spektaklach, o książkach, ale także o zjawiskach. Mam nadzieję, że będziemy rozszerzać jeszcze tematykę teatralną, ale dzisiaj dwa teatry, zacznijmy od jednego. Teatr Polski w Poznaniu i Pigmalion. No to jest klasyka, słynna satyra George'a Bernarda Shaw'a, 1912 rok. Bardzo wiele adaptacji filmowych i teatralnych, różnych nawiązań, chociażby My Fair Lady, musical z 1964 roku. I właściwie można by było mnożyć te konteksty związane z Pigmalionem, a my wskakujemy w spektakl w Teatrze Polskim w Poznaniu. Zatem Pigmalion. Pigmalion i wskakujemy nie tylko do Poznania, ale też w ogóle do przyszłości, bo akcja tego spektaklu rozgrywa się w 2035 roku, czyli 10 lat od dzisiaj, i to, co twórcy nam proponują, to taka dystopijna wizja rzeczywistości, w której te obecne kryzysy, na przykład migracyjne, z którymi mamy do czynienia, eskalują na tyle, że rządy postanawiają deportować imigrantów z Europy, i bohaterów, których widzimy na scenie, widzimy właśnie w tym momencie. Warto wspomnieć, że reżyserem tego spektaklu jest Mikita Iłyńczyk, a scenariusz napisał Andrzej Błażewicz, współzespół z Mikitą Iłyńczykiem. I teraz jak ten spektakl przegląda się w Pigmalionie George'a Bernarda Shaw'a? Oni sięgnęli właściwie po taki ten motyw, który jest najchętniej adaptowany i najczęściej się po niego sięga z Pigmaliona, czyli o taki motyw kształtowania jednej osoby przez drugą i możliwości ukształtowania człowieka, który już właściwie był jakąś formą siebie, ale musi z jakichś powodów stać się inną formą. I oni zajmują się taką bohaterką, stawiają ją w centrum, która jest imigrantką z Ukrainy, i główny męski bohater tego poznańskiego Pigmaliona staje przed takim wyzwaniem, przekształceniem jej w osobę, która jest właściwie niewykrywalna dla tego systemu, który imigrantów ściga i deportuje. Czyli aktualne bardzo treści. Bardzo aktualne i też takie przerażające w tym, w jaki sposób oni wyobrażają sobie przyszłość, ponieważ mamy pewne lęki i obawy związane ze współczesnością, ale często nadzieję pokładamy w tym, że może to się jeszcze obrócić jakby w stronę, która jest pozytywna, a tutaj jakby widzimy, że raczej może też być gorzej niż jest. I wydaje mi się, że Mikita Iłyńczyk jest właśnie taką osobą, która te scenariusze niebezpieczne i właściwie złe, można powiedzieć, interesują go najbardziej. Wejdźmy już w ten świat sceniczny, wyjdźmy może ze świata dramatu, a wejdźmy już na scenę. Jak ta scena wygląda, jak przedstawia się wizja reżyserska, już przełożona na to, co zobaczymy w spektaklu? Tak, właściwie ciekawe jest to, że tam mieszkanie głównych bohaterów, które stanowi scenografię, jest takim mieszkaniem wypełnionym obiektami artystycznymi. To znaczy nawet kanapa, na której oni siedzą, jest taką konceptualną kanapą zbudowaną z bieżników opon. Mamy bardzo fantazyjne rzeźby, lampy, barek o dziwnym kształcie podświetlany. I ci bohaterowie są pokazani właśnie jako takie osoby kulturalne, które deklaratywnie reprezentują ten porządek liberalny, właśnie związany z tolerancją, ale pod wpływem presji społecznej i politycznej okazuje się, że nagle zaczynają działać wbrew swoim wartościom i właśnie tę osobę, którą powinni akceptować, starają się przekształcić w taki sposób, żeby jej obecność w ich domu im nie zagrażała. Aktualne wciąż? Tak, niestety. No, te pytania o to, w jaki sposób budować społeczeństwo, w którym jest już teraz bardzo dużo też w Polsce migrantów, co prawda migrantów z Ukrainy, czyli kraju, który jest nam jakoś kulturowo bliski, ale na przykład już językowo jest to jakieś wyzwanie i tym wyzwaniem językowym oni też się bardzo mocno zajmują, bo tym podstawowym wyzwaniem, który stoi przed bohaterką, czyli przed Elizawietą, graną przez Alonę Szostak, to jest nauczenie się polskiego w taki sposób, żeby nie była ona wykrywalna, między innymi dla policjanta, który jest sąsiadem. A jak tym wszystkim są umieszczone i w jaki sposób reagują, grają aktorki? Bardzo ciekawie jest tam przeprowadzony taki podział pokoleniowy, ponieważ w tej fantazji o przyszłości, tej takiej za 10 lat, najmłodsze pokolenie, czyli córka głównych bohaterów, jest postacią najbardziej konserwatywną i najbardziej też przeciwną temu, żeby ta integracja imigrantów w ogóle miała miejsce. A to starsze pokolenie jej rodziców właśnie stara się za wszelką cenę kultywować te wartości, ale jednocześnie no, nie dają rady po prostu i oni też się wobec tej córki też jakoś kompromitują, więc to też jest bardzo ciekawa konfrontacja dwóch pokoleń. Czy Pigmaliona będzie można jeszcze znaleźć w repertuarze Teatru Polskiego w Poznaniu? Będzie można go znaleźć całkiem niedługo, bo będzie częścią programu Festiwalu Malta, czyli publiczność, która przyjedzie na ten festiwal, też będzie miała szansę zobaczyć spektakl Mikity Iłyńczyka i jego współpracowników i współpracowniczek. Świetnie, że o tym wspominasz. Trójka będzie obecna bardzo mocno na Festiwalu Malta. Za tydzień Terra Kultura prosto z Poznania, zatem zapraszam wszystkich do tego, żeby być z nami. Uciekamy z Poznania. Przypomnijmy, reżyser Mikita Iłyńczyk to jest postać, która ma szansę w naszej dzisiejszej opowieści pojawić się raz jeszcze, ale w związku z tym zrobimy skok z Poznania do Warszawy. Tak jest. I tam w Teatrze Studio niedawno odbyła się premiera również takiego futurologicznego spektaklu, w który on był zaangażowany. I to jest spektakl 2049 Witaj Abdo z tekstem Iłyńczyka, ale w reżyserii Piotra Pacześniaka. I w tym spektaklu mamy do czynienia z odrobinę bardziej odległą wizją przyszłości. W 2049 roku na terenie Europy rozwija się, czy wydarza się może bardziej rewolucja islamska i Polacy są sądzeni w procesach o śmierci imigrantów z krajów arabskich na granicy polsko-białoruskiej. I tutaj Mikita Iłyńczyk jest autorem tekstów. Znowu dotykamy bardzo trudnych tematów. Mikita Iłyńczyk przypomina nam poprzez te dwa spektakle o statusie i sytuacji migrantów. Te dwa spektakle dokładnie stawiają nas, widzów, w roli osób, które muszą zdecydować się, w jaki sposób dzisiaj będziemy spoglądać na to, co dzieje się na granicy i jak najszerzej pomyśleć o sytuacji, ustawiając ją w takim globalnym wymiarze. Tak, no on właściwie przesyłając nam taką pocztówkę z przyszłości, pyta nas, gdzie wtedy byliście i co robiliście i czy na pewno taka postawa obojętności nie była de facto postawą przyzwolenia na to, żeby działy się te rzeczy. I ten spektakl jest też ciekawy dlatego, że on stawia właśnie nas w takiej sytuacji konfrontacji z rzeczywistością, w której teraz może mamy poczucie, że trochę jej nie rozumiemy, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, jaką pozycję zająć wobec tego, co się dzieje. A to, co on proponuje, to jest bardzo właściwie jednoznaczna pozycja oskarżenia społeczeństwa polskiego, ale przede wszystkim rządu i różnych wojska, Straży Granicznej, wszystkich tych służb, które są zaangażowane właśnie w zatrzymywanie migrantów na granicy i przez to przyczyniania się do śmierci części z nich. I tak splotły nam się te dwie nitki. Teatr Polski w Poznaniu, Pigmalion, reżyseria Mikity Iłyńczyka i scenariusz Andrzeja Błażewicza i wspomnianego Mikity Iłyńczyka. To na Malcie także będzie można zobaczyć ten spektakl w programie festiwalu, ale to jest też także przeskok do warszawskiego Teatru Studio na spektakl Witaj Abdo. Tutaj reżyseria Piotra Pacześniaka i znowu Mikita Iłyńczyk jako autor tekstu. Za tydzień robimy przerwę od naszych spotkań, ponieważ ruszasz do Hanoweru. Tak jest. I stamtąd przywiozę Państwu pocztówkę teatralną. I to za dwa tygodnie, ale za tydzień teatru nie zabraknie, ponieważ jesteśmy na poznańskiej Malcie. Dziękuję Ci bardzo i czekamy. Dzięki, do usłyszenia. A my pomkniemy dalej, tym razem muzycznie. سبع جمال بحملك من الفستق من البندق وكله لا طول عسنك من